الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سكال لسوريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مودساكي هدوى أجكي وانا شرين نا أفارو دغتوشي إنما مجي قاتل التابن أربعون حديث وانا شيني شري نقوى مشاهدو a shiri na 13 jiya mun tsaya hadisi na 24 yau kuma zamu tashi hadisi na 25 kamar da muke fadi wannan shirin na masu farawa ne ba shiri bane wanda muke dogon bayani ko muke dogon sharhi fahimtar mu a fahimci sakon da a ciki kuma wannan shirin asali ne na Facebook ne da Instagram amma daga baya naga an fara sawa a Sunna TV yau naga an fara sawa a Sunna TV karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 na kowane ranar Laraba haka a maimaita ran Alhamis karfe 9 da rabi zuwa karfe 10 haka Africa TV 3 ita ma naga ran Juma'a karfe ran Juma'a da ran Asabar to don haka dai insha Allah za a ci gaba da sa shi a waɗannan gidajen TV da wasu gidajen TV amma dai wannan ba zai dauki hankali daga shirin ya kasance na Facebook ne ba don haka idan ina magana ne da mutanen da ke biyan mu a live coverage na Facebook Imam An-Nawawi yace al-hadithul khamis wal 20 hadithi na 25 an Abi Dharrin aidan an karbo daga Abi Dharrin kuma watan tun wanda wancan hadisi na 24 shi ma daga Abi Dharrin ne kun tuna yayi muna haka hadisi na farko da na biyu hadisi na biyu sai ya ce an Umar aidan watan ne wannan ma shi ya karbo shi kuma jiya da ya wuce mu Abi Dharrin an Abi Dharrin nace ku faɗa min suna ne da yawan kuna kun rubuta daidai a comment Jundub bin Junada anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Abu Dharrin yace wasu mutane cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan mutane sune talakawa cikin sahabbai dai suka zo inda shike suka kawo kara suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud duthuri bil ujuwi suka ce ya manzon Allah ahlud duthuri masu dukiya cikin mu masu wadata cikin mu masu kudi cikin mu sun tahi bil ujuwi da lada daka yanzu talakawa suka zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo kara suka ce masu kudin mu ya rasulullahi sun tafi da lada to ya kai suka tafi da lada sayarwa ake kasuwa ko suka je suka sayo koya akai to ga za su yi bayani suka ce yusalluna kama nusalli masu kudin cikin mu sahabbai suna sallah kamar yadda muke sallah wayasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi don haka ladar da ake samu yayin sallah suna samu ladar da ake samu yayin azumi suna samu amma su wa yatasaddaquna bi fuzuli amwalihim amma suna da wani abu da bamu da shine suna sadaka da sauran dukiyarsu daka mun yi sallah sun yi sallah mun yi azumi sun yi azumi yanzu zo sun yi sadaka mun bamu da abin da zamu sadaka daka sun cere mu da lada je da ake cerere ne ya samu lada tsakanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisi yana nuna falalar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talakawan da masu kudin dukiyar ba ta hana suna sallah kamar yadda ake sallah ba bata hana suna azumi kamar yadda ake azumi bata suna duk ayyukan ibada da talakawa ke yi kaga masu kudin da latul hihim tijaratun wala bai'un an zikrillah sai da sayarwa ko ciniki ba sa jaye su daga ambaton Allah har yanzu akwai irin waɗannan mutanen sai ga mutum ya fika dukiya wani ya fika babbar certificate wani ya fika komai amma yana ga Allah ko da yaushe yana masallaci ko da yaushe yana karatu inda ake karatu kaga mutum yana da kudi irin wanda kana tamanni kana buri ka samu 1/10 irin kudin shi amma kullun ka je masallaci kuma zaka iske shi sahun gaba kullun ka je makaranta da littafi ne ya je wajen dokar karatu wanda kai kana ganin 1/10 duke shi an baka ta ishe ka komai da komai to ashe duk su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu kudi cikin su suna ibada yadda talakawa ke ibada wani ya nuna falalar talakawa cikin sabon manzo Allah saboda me saboda su ma suna da kishi aljanna suke so su shiga su ba kudin suka dame su ba su sun azatun da wayannan suna da kudin bai za mu gaye su sai su ga suna gaban mu ba hasada suke ba su zo a gaya musu wata hanya ne da su ma za su cimma masu kudin qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba sahabbai ne jawabi sai ya ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun shin kuma Allah bai sanya muku abin da za ku sadaka ba talakawa idan su masu kudin suna da kudi da suke doka su yi sadaka da shi ku ba ku da to kuma akwai abin da za ku dinga sadaka da shi menene sai annabi ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaqa, kowace subhanallahi sadaqa ne, kowace subhanallahi. In ka tsaya ka ga shi yayi sadaka da kuɗi, kai baka da su, ka tsaya ka ce subhanallahi, za ku ta maka ladar sadaka. Wa kulli takbiratin sadaqa, kowane cewa Allahu akbar sadaka ne. Wa kulli tahmidatin sadaqa, kowane cewa alhamdulillahi sadaqa ne. Wa kulli tahlilatin sadaqa, kowane cewa la ilaha illallah sadaqa ne. Wa amrun bi ma'rufin sadaqa, horon mutane da su yi abin kwarai. Kaga wani yana tawayewa wajen zuwa sallar jami'i, wani yana tawaye ma'auni wajen sayar da abu, wani yana umurni da abin kwarai, shi ma sadaka ne. Wa nahyun an munkarin sadaka, hani daga mugun abu shi ma sadaka ne. Hani daga abin ki, abin da ba a so. Kaga wani yana ƙarya, kaga wani yana giba, ka san wata majalisa da ake zama ana giba, kai musu wa'azi ka ce babu kyau, sadaka ne. Don haka duk za ku yi wannan. Har zuwa nan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji sun gamsu, kuma abin yayi musu daɗi. To sai gaba sai annabi ya ce musu wa fi bu'i ahadikum sadaqa, idan ɗayanku ya sadu da iyali ne aka yi kwance aure zai samu sadaka. Sai wannan ya ba su mamaki, kwance aure kuma subhanallahi, eh mun fahimta, alhamdulillahi mun fahimta, la ilaha illallah mun fahimta, al'amru bil ma'ruf mun fahimta, wa nahyi 'anil munkar, horo da abin alkhairi ko abin kirki, abin kwarai, sanannen abu haka ne. Hani da abinki mun fahimta. Amma a ce kuma jima'i da matanmu in muka yi za mu samu sadaka? Suka ce ya qalu ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, ayati ahduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, shin ɗayan mu zai zo mashawa ta kuma a bashi lada? Wannan abu ne muke shawa, subhanallahi, zai yi babu wani shawa ciki, zai yi kaita subhanallahi, kaita subhanallahi, kai ke wahala, zai yi babu wani abu ciki da ke jawo hankali. Amma saduwa da iyalin mu abu ne wanda yake burge mu, ai abu ne wanda yake shawar mu. Qala, sai annabi ya ce ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wuzr, me kuke gani inda mutumin ya sa shawar tashi a cikin haram ba zai samu zunubi ba? Ansa shine eh, zai samu zunubi. Fa kadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr, haka ne in ya sa wannan shawar tashi cikin halal zai samu lada. Rawahu muslim ya ruwaito. Haka da aka yi haka, sai sahabban manzo Allah masu kuɗi sai suka ji labari, talakawa sai suka je suka dinga subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah, suka dinga umuni da abin alkhairi da hani da abin ki. Sai sahabbai cikin manzo masu kuɗi cikin sahabban manzo Allah sai suka ji, sai su ma suka dinga yi su ma. Don haka yanzu shikenan, yanzu muna sallah kamar yadda kuke sallah, muna azumi kamar yadda kuke azumi, kun ji an baku wani abu da ba mu iyawa muna yi mu ma, kuma muna sadaka da dukiyar mu baku da abin da za ku yi. Sai suka je inda annabi sallallahu alaihi wasallam, talakawa cikin sahabban suka koma kai kara. Sai annabi ce zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala Allah ce yake ba wanda ya ga dama. Allah ya ba su falala akan kudumi, ya ba su kuɗi a nan duniya. Don haka kuɗi su aka ce mafalala, mafi yawa in ka ji an ce ambaci falala Allah, to dukiya ake nufi. Don shi Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi, in an gama sallaren jumu'a ku watsu cikin gari sai ku nemi falala Allah. In mutum zai shiga masallaci sai ya ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba rahmatika, in ya fito don kasuwa zai je wajen nema sai ya ce allahumma iftah li abwaba fadlika, mafi yawa an ce alfadl fadala, to ana nufin dukiya ta nan duniya wanda aka yi amfani da ita da halas, dukiya ta halasta ta kace ma alfadl falala daga Allah. Sai kasance to yanzu su sahabbai masu kuɗi suna da falala, cewa suna da sadakar da suke yi talakawa ba su da, su kuma talaka suna da sab, suna da rigo, ranar lahira za su rige masu kuɗi shiga aljanna. Saboda masu kuɗi za a tsaye da su a nemi musu hisabi, masu kuɗi cikin sahabbai ko cikin sauran jama'an musulmi za su tsaya a nemi musu hisabi, su kuma talaka sun shiga aljanna, domin su babu abin da za a tambaye su. Su kuma kowane kuɗi sai an tambaye, ina ka samu wannan, ina ka kashe, ina ka samu wannan, ana nan suna nana ta dogon tambaya. Wanda ba su da kaya sai a ce su wuce, wannan ba su da kilo, wannan ba su da kilo, wanda adda kilo da yawa su je kagu ai ta awa, ai ta awa, ai ta awa. To haka ake yi lahira. Don haka masu kuɗi suna sun samu falala, sun samu yalwa, sun yi sadaka, sun samu lada, sun samu jin daɗi, sun samu biyan bukata. Talakawa ku yi haƙuri, yan je lahira ku kuma masu kuɗi ku yi haƙuri, talakawa ku fara shiga aljanna. Masu kuɗi waɗanda za su shiga aljanna, sannan daga baya su shiga aljanna. Don haka wannan hadisin ya nuna muna abubuwa da yawa, ciki ya nuna muna hanyoyin samun lada waɗanda akwai da yawa. Zan kuma karanta in fassara. saboda kamar ne fadi na masu farawa ne don haka suna bibiyan mu ana bi zarin aiban an karbo daga abi zarin kuma mun gane imam Imamu Nawawi ke amfani da aiban idan wani hadisin da ya wuce nan take eh hadisin da ya wuce nan take na sahabi ne wannan sahabi ya kuma rawaito hadisi baya nai sai Imamu Nawawi ya ce aiban idan imamu ibn hajar shi kuma abul marami abinda yake wa anhu ko wa anha haka yake shi wa anha in ya karba hadisin na Aisha in wanda ya biyo bayan na Aisha ne sai ya ce wa anha qalat shi kuma imamu Nawawi sai ya ambaci suna ne sai ya ce aiban ga kowa nan nashi masu rubutu kowa nan nashi style kowa nan nashi salonar rubutu Abu Dharr yace anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wayannan mutanen sune talakawa muka ce suka ce ya rasulullahi dhahaba ahlud duthuri bil ujuri ya manzo Allah masu kuɗi cikin mu sun tafi da lada ahlud duthuri ma'abuta yalwa ma'abuta dukiya sun tahi bil ujuri lada jam'in ajrun lada ujur jam'i ne da ajar yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi sannan wa yatasaddaquna bi fubuli amwalihim suna yin sadaka da sauran dukiya yace fubul jam'in fabul wata abin da ya saura bayan ka biya bukatanka amma wa'annan masu kudin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake nufi wanda suke da abin da suke ci ne ya rage shine mai kudi ada don haka yana da abin da yake ci wanda yake lalura duk abin da yake shaki mafadal yasalunaka madha yunfikuna qul ma anfaqtum min khayrin falil walidaini wal aqrabina nasalunaka madha yunfikuna qul al afu al afu shine matsayin al fadl wata afu abin da ya saura tayyib wa yatasaddaquna bi fubuli amwalihim suna sadaka da sauran dukiyarsu qala sai annabi ya ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun suna sadaka da sauran dukiyoyinsu sai annabi ya ce shin Allah bai sanya muku kuma abinda kuke sadaka ba inna bi kulli tasbihatin sadaqa kowace subhanallahi da zaku fadi sadaka ne wa kulli takbiratin sadaqa kowani Allahu akbar da zaku ce sadaka ne wa kulli tahmidatin sadaqa kowani alhamdulillahi da zaku ce sadaka ne shi ma wa kulli tahlilatin sadaqa kowani la ilaha illa Allahu sadaka ne haka akwai sadaka da yawa ka zama kana subhanallahi za uta mala da sadaka alhamdulillahi sadaka biyu Allahu akbar sadaka uku la ilaha illallah sadaka hudu haka musulunci hanyoyin samun lada yawa gare su kana ambaton Allah ana baka lada wa amrun bi ma'rufin sadaka umurni da abin kwarai umurni da alkhairi umurni da sanannen abu wanda ya kamata ayi shi ma sadaka ne haka wani baya zuwa jam'i sai ka ce mai ka kwadaitar da shi zuwa jam'i wani baya kaza na alkhairi ka kwadaitar da shi ya dinga wannan abin na alkhairi ko menene ka san ana yi wani ba ku haduwa da shi masallacin juma'a ba ku haduwa da shi masallacin sallah asuba kuma ka san masallacin in zai sallah nan zai yi sai ka zamnar da shi a hankali kwanci bil hikmati wal mau'ibati alhasana da hikima da kyakkyawan wa'azi ka jawo shi don abinda ake so ba kai mai raddi kuyi baran ba abinda ake so ka jawo shi ya fahimta sai ya dinga zuwa kaga nan ma ka samu lada wa nahyun an munkarin sadaka hani daga mummunan aiki shi ma sadaka ne wani giba yake wani sata yake wani kaza yake wanda ba kyau sai ka nurar da shi ba kyau in ya bari ka samu lada wa fi bu'i ahadikum sadaka idan ɗayan ku ya sadu da iyalin shi akwai lada namiji ne ko mace ne duk wanda ya kwance aure lada ne idan namiji ya kwance aure da iyali ne wanda za ta hana shi zina to wannan kwance auren wajibi ce ma idan kuma ba wanda za ta hana shi zina bane kawai ne ya biya bukata ne shawani ta rage wannan mustahabi ne kuma abin da zai samu lada ne sunna ne mai kafi ta ma macen haka don haka kwance aure ya kasance abin da ake samu lada qalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzon Allah ayati ahaduna shahwatahu shin dayan mu yana zo mashawa tai waya kunu lahu fiha ajr kuma ya samu lada qala sai annabi ya ce ara'aytum law wada'aha fi haramin kuna gane inda wannan shawar lokacin yasa cikin haramun inda ba mata ce ce ba wani waje yaje yi wannan abin akana alaihi wuzr shin zai samu zunubi ansa shine eh zai samu zunubi sai annabi ya ce fa kadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr haka nan in yasa ta a aikin halal yana da lada wannan shi yana daga cikin dalilan qiyasi a musulunci annabi yayi qiyasin in mutum yasa a zunubi yana samun lada don haka in yasa a aikin kwarai ana yana samun lada qiyasul aqs ake ce mai inda malamai watan tunda ya an kashe wuta a daki ana akwai duhu to ya kunna wuta akwai haske shi ake ma qiyasul aqs malamai usulu suna amfani da shi kabe da annabi sai ya amfani da shi na rahu muslim ya ruwaito shi yau sai mu je hadisi na gaba الحديث السادس والعشرون حديثنا عشرين دشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربورة أبي هريرة هيا زودي كربو تامي سنة أبو هريرة أكومنت أكسا قال كيدا نتشي أربو تا أربو تا كم كسان كوايا أربو تا دي دي لك كوايا زو مي سنة أبو هريرة يا وطوم الحديثي ننوى نبايد يوچي مو إن يبارا فاتن سنة حديثي نتارا دو هكا حديثي نتارا أمفاتن سنة دو هكا سي كربو تامي سنة Kala, Abu Huraira yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kowace gaba ta dan adam tana da sadaka wajibi ne san mata sadaka hadisi yazo cikin sahih muslim cewa gaba 360 a ga mutum dan adam yana da gaba 360 yana cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shekaru da yawa likitanci kuma na zamani ya tabbatar da haka cikin abin da ke tabbatar da mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yake faɗi ba son rai yake faɗi ba abin da yake faɗi wahayi ake mai alwannan lokacin da babu wani abu da ake x-ray babu wani likitan duniya da ya isa gane ko gaba nawa ke ga mutum a wannan lokacin saboda sai an fafe mutum an yi mai operation kila an sa x-ray an diba an yi waye lokacin duk babu wannan abubuwan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam yana da gaba 360 gaba ta farce ta hannu ta kafa ta wuya ta gaba 360 sai Annabi ya ce to kowace gaba dole sai kai mata sadaka kullu sulama minan nasi alaihi sadaka akan shi akwai sadaka don haka dan adam musulmi kullun ana biyakka bashin sadaka 360 dole sai kai sadaka 360 ya za ai sadaka ce kulla yawmin tadlu fihi shamsu ta'dilu bayna ithnaini sadaka amma sadakoki ashe suna da sauki can ga wancan hadisi annabi ya gaya mana subhanallahi sadaka walhamdulillahi sadaka wala ilaha illallah wallahu akbar amrun bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar sai annabi ya ce kullu yawmin tadlu fihi shamsu ta'dilu bayna ithnaini sadaka duk yinin da rana ta fito ma kai sulhu tsakanin mutum biyu zaka samu ladar sadaka mutum biyu ne suna gaba kai sulhu tsakaninsu to an wuce ka samu ladar sadaka wato inu rajula fi dabbatihi ka taimaki mutum akan dabba ce akan abin hawa ne yazo hawan raƙumi fatahmiluhu alaiha sai ka aza shi akai yazo hawan raƙumi baya kai yana so ya dafa ka ya hawan raƙumi sai ka bari ya dafa kai ya hawan raƙumi shi ma sadaka ne don haka yau sai mu ce mai bukata ka tura mai mota an zo da tura mota mutane ba su gode ba Allah yanzu complaint ɗin suke a da dukkan fito gida suka ga mai bukatar tura mai mota amma yanzu an ci gaba ko tura mota ko tura mashin duk yaron da yayi zama 90s wanda yayi yarinta 90s to ya san tura mota da tura mashin kuna ɗaya tafiya cikin mota ce ta tsaya ai to a tura lokacin mota auto jifa ce kake samu amma yanzu ci gaba ne aka yi fa yalwa ne a ga hannun mutane fa babu irin wannan matsalar amma kullun kokin Allah ake kaiwa babu ba wannan magana wani gwamnati bane ko wani wai magana Allah ne da yayi maka ido yayi maka baki yayi maka hanci ya baka abinci sabon manzo Allah wasu tufafi kala ɗaya gare su kai kana da kala uku kala biyar amma kullun shi aka kai babu wake bai Allah ke bai don shi Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanud lalle dan adam shi ga ubangiji ne butulu ne bai sani ba sai dai ambace Allah babu an yi iska ya kware mai mutane gida duk da ake iska kana shan sanyi baka taba fadi ba an yi ruwan sama sun zub da gina duk da Allah ke tar ruwan sama abinci na fitowa baka taba fadi ba don haka ala kulli halin ne muna magana in ka ce maki mutum ya hau dabba ta yi mutum yana son ya hau jaki ne mutum yana son ya hau raƙumi ne sai ya danna ka ya hau ya aza hannu akan ka ya hau zaka samu lada kai sadaka don haka yau ka tura mai mota zai shiga ya dauko kaya zai shiga mota ta ka bude mai kofar mota ya shiga ka rike mai mashin dine ya hau sadaka ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko sadaka ko ka dauki kaya ne bayan hawo raƙumi ga jikka ce ya bari ka dauki jikka ka mika mai ya aza shi ma sadaka ne ladar sadaka wace dan aiki da zakai dan kadan sadaka ne an ka mika ma mutun kaya ne ce don Allah wani mi komin ka zaka mika mai a na bude boot don Allah a ce maka a same abin nan cikin boot din mota ka dauka ka same cikin boot din mota sadaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaka kai magana mai dadi ma sadaka ne magana mai dadi sadaka ne al kalimatu tayyiba kyakkyawan magana sadaka ne malamai suka ce kyakkyawan magana ta kasu kashe biyu kashi na farko akwai ambaton Allah shine babban kyakkyawan magana shine babban kyakkyawan magana ambaton Allah ya kasance kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kana karatun qur'ani shi ba sadaka ne sanan nabi ka ga mutun kalmar da zai ji dadi ko kaga mutun yayi kyau kace kai wani kai kyau sadaka ne annabi yakan yi haka annabi ya raba an kawo mai kyautan tufafi sai ya ba mutane biyu ya rabe musu sai wata bakari ga ya aje mai wata yar gida ne yana ce mata ummu jamil nake tsammanin ko wani abu haka ta zo ta saka sai ya ce mata hadisi na bukhari sai ya ce ya umma jamil hadha sana ya umma wannan kayan sun yi miki kyau amma shi yar gidanci ce muharrama shi ce kai baya halarta ka je yanzu ka ga matan mutane ka tasa tufafi ka ce sun yi miki kyau ko ba matan mutane ba ce ko yarinyar gidan mutane ka ce kaya sun yi mata kyau baya halarta baya halarta amma muharrama makka wuce in kana so zaka yi ga makka kaya sun yi mata kyau zaka yi ga yar uwarka zaka yi ga matarka zaka iya ga yarka ce wannan kayan yayi mata kyau abokaninka sun sai tufafi sun sa sabbin tufafi kace kai wani kai kyau yau tufafin ne sun yi kyau sadaka lada za a rubuta ma kai wani hularka ta burge ni ta yi kyau wani agogonka ya burge kai agogonka ya yi kyau wal kai takalmin nan naka ya yi kyau kai wani motar nan taka tawon ku ta yi kyau kai babur din nan naka ya yi kyau in ka gaya mai kawai lada za ka samu wal kalimatu tayyiba ka gaya mai kalima wanda zai ji dadi don shi Allah ya ce wa qulul linnasi husna ku gaya mutane kalima mai dadi za su ji musulmi bai iya la'anta ba musulmi bai iya zagi ba musulmi bai kasance mai la'aiwan la'anta ba ko mai yawan zagi musulmi abin da yake cewa kai kyau musulmi abin da yake cewa kai wani kaza kaza ko gyara zai mai zai mai gyara yadda zaka ji dadi ka gyara sai annabi ya ce wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa duk zambiya ta ko ɗaya da zaka yi zuwa wajen sallah shi ma sadaka ne kaga nan take masallacin shi ku kafin ka ji sallah asuba ka dawo kai taki 360 shikenan an gama dukka taka ɗaya sadaka ka koma taka biyu sadaka uku sadaka hudu sadaka sadaka 360 sai ka yi su duk an ka wayi gari wa'annan abubuwan takin ka zuwa masallaci da subhanallahi ka da ambatunka na Allah da taimakon mutane bai kai 350 ba ranna an fadi fa ranna ba a ci riba ba ranna an fadi ma ba wai ba a ci riba bane baka biya bashin da ya kamata ka biya ba sannan ka dora wajibi ne gare ka 360 sai annabi ya ce wa tumidul adha ani tariqi sadaqa ka jaye kazanta daga kofa sadaka ne ga hanya sadaka ne ka zo ga hanyar mutane zaka je masallaci zaka je kasuwa zaka je waye sai kaga wata kwalba wannan kwalban fasassar kwalban za ta iya sa wani ya faci da mashin za ta iya sa wani ya faci da mota za ta iya sa wani ya taka jini ya fita a kafar shi ko takalmin shi lalace ka dauka ka aje wani dutse ne zai iya kada mai babur wani dutse ne mai mota ya taka ba zai ji dadi ba wani dutse ne zai iya sa mutum ya cintube wani kaza ne ka jaye shi ma sadaka ne don haka hanyoyin sadakan yawa gare su 360 sai ga da yawa amma nan take misali an ce subhanallahi sadaka ne ga wancan hadisin da muka wuce in ka gama sallah kai subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah daya kai gama da 100 tun sallah asuba ka gama 100 da an yi azhar kai wasu 100 200 da an yi la'asar kai wani 100 300 da an yi magariba kai 400 yanzu ka wuce kuma haka ne har ka wuce abinda an minimum dole wajibi kai balle tsakanin su zaka yi tasbihi zaka karanta qur'ani zaka yi wani aikin kwarai zaka wa mutane murmushi zaka wa mutane sakin fuska zaka yi wani aikin alkhairi zaka nan take ake kai 300 din da 60 din zaka ka taka zuwa masallaci masallacin ku daya biyu uku ka kiran ya kafin ka fita gidanka ma zaka yi wasu 30 ko 40 ka fita zuwa masallaci ka kai sallar asuba kila in masallaci bai da nisa a gidanku da ka hanka je ka dawo kai 150 in ka fita azhar kai wasu 150 kai subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah 33 an hada ka cika 300 tun sallar asuba ka cika 300 tun sallar azhar don haka sauki gare su nayi to amma wanda yake baya zuwa baya son addini baya samu shi baya zuwa masallaci daka takawa bai samu wannan ladan ba ai yanzu ana ba ce 300 in ya gama sallah baya tsaya subhanallahi baya ambaton Allah baya wa wani fata alkhairi baya ga ya mu wani maganan kirki to wannan sai ya gama rayuwa ta sai ya gama yini ne bai samu 350 ba Allah ya tsare mu daka wannan hadisi yana nuna muna muhimmancin wa'annan ayyukan na alkhairi cewa na farko mu san ana biyan mu sadaka 360 kullun sune godiya ga Allah na gabbai 360 da Allah ya ba mu don haka kowace gaba akwai godiya gare ta yanzu ai kai mata sadaka me ya sadaka sai annabi ya gaya mu abubuwa da yawa in mun ce subhanallahi ma sadaka ne alhamdulillah sadaka ne Allahu akbar sadaka ne astaghfirullah sadaka ne la ilaha illallah sadaka ne zan fassara da sauri أنا بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سلامة من الناس عليه سرقة كوة جبا تكين آدم تكين متون تناد سرقة أكوان يني كل يوم تطلو فيه الشمس كوان يني دغانا كفتوة تعدل بين اثنين سرقة كيسله سكان متون بيو سرقني ana bukata ayi ta sulhu kaji wani baya shiri da wani wani kaza kaza kaje ka dire ta tsakanin su wato inu rajula fi dabbatihi ka taimaki mutun ya hau abin hawa nai fatahmiluhu alaiha akan abin hawa nai fatahmiluhu alaiha ka aza shi akai ka taimakai ya hau babur din shi ka taimakai ya hau keken shi ka taimakai ya hau motar shi ka taimake shi ya sauka bisa train ka taimake shi ya hau train ka taimake shi ya shiga cikin jirgin sama in zai ta je wani waje ko ya dai hau abin hawa zaka samu sadaka aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaka ko ka dauki kaya re bayan ya hau ka mika mai zaka samu ladar sadaka don haka cikin yau abin da ya kama da wannan shine bude kofa kasashen da suka ci gaba musamman kasashen turai ara gane mai halin kware da in ka zo kofa office ko kofar makaranta in ka bude zaka rike in wani ya zo shi kuma ya karba ya ce thank you ya yi maka godiya in wannan akwai bukata ba daidai bane ka zo shiga kofa kawai ka bude kofa ka shiga kawai ka rufe ga wannan bayan ka zai to ba daidai bane in za kai sai ka rike mai kofa in yazo shi kuma ya rika sai ya ce maka nagode ya ce maka shukran ya ce maka thank you manas dabi'u na kwarai a shi duk ga sunan cikin littafin 40 hadi muna karatu ayyib sai ce fatahmilu a sai annabi sai ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa kalima ta kwarai ma sadaqa ne ka gaya mu mutum abin da zai ji mai dadi ka bashi albushara in mai albashi dai kace kaga an fara biya albashi wai can ma'aikatan su samu albashi mai karba albashi ba abin da ke mai farin ciki illa yaji an ce an fara ganin alert kace an ga waje su ga alert sai ji dadi ya ji kamar kaza da kaza in dan NYC ne ka gaya mai shi ma alawi sun fara sauka an ce kaza kaza an ce za a kara alawi ka gaya eh wannan kalmomin da mutane suka rena lada ake samu duk abin da za ka gaya ma dan uwanka ya ji dadi alkalimatu tayyiba mun ce kalmar tayyiba ya kasu kashi biyu an batun Allah kalmar tayyiba ne da karatun Qur'ani na biyu kuma wa qulul lin nasi husna shi ma na taba video akai ne na minti biyar na sa insta sha sunna tv a baya na cewa ka gaya ma mutane magana kwarai kawai abun kwarai ne wanda yake yana da kyawu sai annabi sai ya ce wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa ko wani taki da zaka taka zuwa masallaci shi ma sadaka ne don haka ai yawaita zuwa masallaci wasu bani salima suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu za mu tashi da unguwan mu guda mu dawo kusa ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam don mu dinga samun sallah sai annabi sai ya ce ya bani salima ilzamu buyutakum tuktab atharakum ga wani hadisi buyutakum tuktab atharukum ku lazimci gidajenku za a rubuta muku takunku na zuwa sai Allah ya saukar da wannan tubu ma qaddamu wa atharahum za mu rubuta duk abinda mutun ya gabatar na aikin kwarai wa atharahum da takin takun su zuwa masallaci shine wa atharahum don haka duk taka zuwa masallaci ana rubutawa ran lahira sai kaga ah ka ji zuwan ne masallaci ban maku la ba ji ladar da ni samu annabi ya ce wato midul aza anit tariqi sadaqa ka kau da kazanta daga hanya sadaka ne to ina ka cika yes ba manas in ka ci ayiba wanda ya ci ayiba ya zuba wanda ya ci lemu ya zuba kasashen da suka ci gaba ba a haka fa sai kaga mutun ya ci ayiba ya rike yana neman dustbin ashe sunna ne hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ashe sai an ci gaba akai ga hadisi amma muna ke mun ke da musulunci mu ke da waye mutun ya sha sace da wuta ya jifa da waye azani kazanta ne ka aza ga hanyar mutane zaka samu zunubi fa in mutun ya doke kazanta daga hanya ya samu lada in ka aza fa zaka samu zunubi ake nufi ba kawai ka sha bottle water ka gama da kulban kawai ka jefa a hanya kowa ya saba kowa yana jin normal kowa yana jin daidai ne ba daidai bane ba haka bane don haka kamata yayi me kamata yayi in ka ci bawa ai ba ka nemi dustbin ka jefa in ka ci lemu ka nemi dustbin ka jefa in ka sha sachet water ruwan leda ka nemi dustbin wanda ka jefa sharar ka zuba amma ka zuba ko ina na farko ko ganka ya san ba kawai ka je kwagganka ya san ba kauye kake da ka sace da wata kai yasuwa a titi a bakin leda ruwa su zo su yi taban nama mutane su taushe hanyar ruwa to kuwa ga ya san ba kauye kake kuma ka saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kauyanci duk da ka saba musulunci ai ba kauye kake Annabi ya ce wa tumitul adhan at-tariqi ka kauda kazanta daga hanya don haka Allah ya ba mu ikon kulawa da wayannan manas da hadisi yake koya mana rawahul bukhari wa muslim ba sa ko tambayoyi ba da zama an sa ko ba su bafin da su ba ba shi su ba to shikenan sai shigi na gaba anan zamu dakata abinda muka fadi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh